Medica. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda o zbliżających się wyborach prezydenckich mówi, że głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą. Od 8 czerwca matury, od 16 egzaminy ósmoklasisty. Uczniowie poznali egzaminacyjny rozkład jazdy. Stacje krwiodawstwa apelują do osób, które pokonały COVID-19, o oddawanie ososza. Głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia nadchodzących wyborów prezydenckich. Mówił o tym dziś w wywiadach dla programu Pierwszego Polskiego Radia i TVP Info prezydent Andrzej Duda. Powołał się na słowa przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia, że ryzyko skażenia przesyłki albo listu jest niskie. Prezydent powiedział, że Poczta Polska i firmy kurierskie w czasie epidemii dostarczają przesyłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. To jest tygodniowo około 40 milionów przesyłek, które są dostarczane dzisiaj Polakom na bieżąco i jakoś do tej pory przez te tygodnie nikt nie mówił, że to są zabójcze przesyłki. To pierwsza sprawa. Natomiast druga jest taka, że bodaj dzisiaj przedstawiciel WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, wypowiedział się, że no nie ma w tej chwili bezpieczniejszego sposobu przeprowadzenia w ogóle wyborów niż właśnie wybory korespondencyjne, że to jest ta formuła najbezpieczniejsza. To samo zresztą kilka dni temu dosłownie mówił nasz minister zdrowia, że jeżeli w ogóle wybory miały być przeprowadzane, to ta właśnie forma korespondencyjna jest formą najbezpieczniejszą. Prezydent odniósł się też do kwestii sądownictwa. Powiedział, że obecny spór dotyczący wizji sprawiedliwości w naszym kraju, W ten sposób w programie Pierwszym Polskiego Radia skomentował rozpatrzenie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem oraz prezydentem a Sądem Najwyższym. Pewna część środowiska sędziowskiego w dużej części osadzona jeszcze w czasach, kiedy Polska nie była w pełni niepodległa, więc to są beneficjenci czasów komunistycznych, w jakiejś części też przynależący wówczas do partii komunistycznej, w jakiejś części też robiący dzięki tej partii kariery. Niestety są wśród nich też tacy, którzy w stanie wojennym skazywali działaczy opozycji, więc można śmiało powiedzieć, że mają w swoim życiorysie także i czarne karty, do których nie chcą się przyznawać, więc moje stanowisko to jest jednoznaczne. Ci ludzie po prostu powinni odejść. 3 dni temu Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in., że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do dokonywania prawotwórczej interpretacji przepisów prawa, która zmienia ustrój i organizację wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przez jego pierwszą prezes. O ponadpartyjne porozumienie przeciwko organizacji wyborów korespondencyjnych 10 maja zaapelował marszałek Senatu. Tomasz Grodzki wygłosił orędzie w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. Mówił, że wybory powinny zostać przeniesione na czas po epidemii. Wszystkie partie i ugrupowania muszą odłożyć na bok doraźne spory polityczne i razem uczynić wszystko, aby nie dopuścić do igrania z bezpieczeństwem rodaków w środku pandemii. Wzywam wszystkich do takiego działania. Wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana do ich realizacji. W opinii napisano, że ustalenie sposobu przeprowadzenia wyborów to decyzja o charakterze politycznym. Pismo jest odpowiedzią na prośbę Senatu dotyczącą wyrażenia opinii i uwag w sprawie najbliższych wyborów. W czerwcu odbędą się 3 ważne egzaminy w szkołach. 8 czerwca rozpoczną się matury, w dniach 16-18 czerwca planowane są egzaminy ósmoklasisty, a 22 czerwca egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Mam nadzieję, że uda się przeprowadzić egzaminy właśnie w tych terminach, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Sytuacja będzie zależała przede wszystkim od tego, jak epidemia będzie się rozwijała albo zwijała, na co mamy nadzieję. I uważamy, że należy przeprowadzić egzaminy. Staraliśmy się dać dosyć długą perspektywę uczniom i ich rodzicom. To prawie 2 miesiące w przypadku niektórych egzaminów. Także uważam, że jest to długa perspektywa, która pozwala spokojnie przygotować się teraz do egzaminów, które się odbędą w wyznaczonych terminach. Szkoły natomiast pozostają zamknięte do 24 maja. Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie prosi o oddawanie ososza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Na Warmii i Mazurach dopiero wczoraj pierwsza taka osoba oddała osocze. To Leszek Ogrodnik z Olsztyna, który trafił do szpitala w Ostródzie, gdzie widział cierpienie innych. jeden dzień przeleżałem z kolegą, który był w bardzo ciężkim stanie, skończył pod respiratorem. Widząc jego jakby cierpienie i to, co się z nim działo, w zasadzie mogę powiedzieć, że no on już nawet miał takie myśli, gdzie się żegnał z tym światem. Godził się, że chyba tego nie przejdzie, więc nie miałem żadnych wątpliwości, że należy to zrobić. W Polsce z koronawirusa wyzdrowiało prawie 2000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chłodniej niż dziś. Termometry pokażą od 9 do 16 stopni. Pogodnie będzie na północy, na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo. W Tatrach spadnie śnieg, na wschodzie burze z silnym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej Dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Witajcie, tu Gizmo Varillas. Zostańcie w domu z Trójką. A teraz jest 6-7 minut po 22, dogrywka do listy w 38. rocznicę jej powstania. Wprawdzie zapowiedzi były takie, że przyjrzymy się pierwszemu notowaniu listy przebojów programu trzeciego, które odbyło się 38 lat temu, ale pomyślałem, że tak, po pierwsze Marek wspominał dziś przed południem i w tym programie porannym pierwszą listę i jak gdyby on jest najbardziej uprawniony do tego, aby mieć takie wspomnienia. Moje wspomnienia z tej pierwszej listy są dość ograniczone. Wiem, że siedziałem przy magnetofonie MK-122 i nagrywałem. Na pewno nagrałem AC/DC, na pewno nagrałem Manam, na pewno nagrałem I'll Find My Way Home, pierwszy numer jeden, John and Vangelis. I w związku z tym dość samowolnie podjąłem taką decyzję, mam nadzieję, że Państwu się to spodoba, że z tych 38 lat wybrałem taką pierwszą dziesiątkę swoich marzeń. Na chwilę zresztą zaproszę Państwa do wspólnej zabawy, a zatem pierwsza dziesiątka baronich marzeń z tych 38 lat. Na miejscu dziesiątym World Outside Your Window, Tanita. Everyone had said that I might go, 'cause my red suitcase and my Ray-Bans weren't quite so. I bear the heavy wind and rain that falls. I'll never come back again, 'cause you know how I laugh when winter shows her hand. For that picture frame is the saddest thing you'll see, but it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange, 'cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. If you want to see a world outside your window, a world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption, that feeling of redemption. Don't do much for me. Thank you. one was hoping you would stay a while. Tell us about that great land in the south. When you see that man, now ain't he under offer? Well, I tell you, child, you go wash out your mouth. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry. How can you say I wanna catch time? How can you say you know anything about me? Because I knew about you, but I don't care about you. Jako dogrywka do listy dziś moja dziesiątka marzeń po 38 latach trwania listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu dziesiątym u mnie Talita Tikaram, World Outside Your Window. A zabawa, którą chcę Państwu zaproponować, jest taka. Słuchając tych utworów, które z trudem i z bólem wielkim wybrałem, chciałbym Państwa zachęcić do tego, by Państwo przypominali sobie swoje utwory najbardziej ulubione na liście i przesyłali je do radia w takiej kolejności od miejsca 10 do miejsca 1. piotr.baron@polskieradio.pl. Na miejscu 9 jest Sonny Landreth i Mark Knopfler, Blue Top Blues. One had a heck of a view, looking down on the patchwork of the blue top blues. I went a walking to the water, spot a leak in my shoe. I went a walking to the water, spot a leak in my shoe. Well, that hole in my soul, give me the blue top blues. Moja dziesiątka marzeń. Propozycja dla Państwa jest taka, aby Państwo wyznaczyli swoje dziesiątki marzeń po 38 latach trwania listy przebojów trójki. Proszę je wypisać w kolejności od miejsca 10 do miejsca 1. Będę bardzo wdzięczny i zapraszam do zabawy. U mnie na miejscu 8 jest Beth Hart. I know you've been hurt by loved and lost, the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care. Miejsce ósme mojej dziesiątki marzeń, Beth Hart i Joe Bonamassa, I'll Take Care of You, i przy okazji przekazuję serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy Trójki od Beth i od całego jej zespołu. Dziesiątki państwa powoli nadchodzą, czekam na kolejne państwa propozycje. 38 lat temu powstała lista przebojów programu trzeciego, no i dziś leciutko to świętujemy. I w związku z tym ta dogrywka, i w związku z tym pozwoliłem sobie na to, by wybrać 10 swoich utworów marzeń z 38 lat. Proszę mi wierzyć, to nie było łatwe i dlatego proszę troszkę państwa o pomoc, byśmy uzupełnili tę moją dziesiątkę o inne utwory, które są warte przypomnienia, przynajmniej przez to, że o nich powiemy. Miejsce siódme, duet Mick Jagger, David Bowie. America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right for dancing in the street. Chance for folks to meet. Well, laughing and singing. Na siódmym Mick Jagger, David Bowie, Dancing in the Street. Mówiłem Państwu, że zadanie jest karkołomne, obskoczyć 38 lat w 10 utworów. To nie jest łatwe, dlatego dostaję od Państwa tylko szczątkowe informacje o tym, że koniecznie Phil Collins, że koniecznie Zaz, że koniecznie Sting, że koniecznie Dire Straits. No zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Moja dziesiątka trwa. Na Państwa pełne dziesiątki czekam. Na szóstym u mnie Lady Punk. Planety była zimnej, tak to długo trwa, że Uwielbiam, jak Janek Bo gra tu na gitarze w tym utworze. Tacy sami, Lady Punk, w mojej dziesiątce marzeń na miejscu szóstym. I przy tej okazji jeszcze podziękowania dla wszystkich kolegów z Lady Punk za te 38 lat wspólnie w Trójce. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Mam już dziesiątkę pełną marzeń od jednego z słuchaczy, o tym za chwilę. Na razie miejsce piąte, u mnie na piątym Elton John. Just passing through. And Kiedyś mnie tak wzięło na ten utwór, że dziś myślę, że zwariowałem. Ale w tej dziesiątce marzeń po 38 latach na miejscu piątym wysoko Elton John i Sacrifice. Teraz dziesiątka Marcina Scolding, to w Danii. Na dziesiątym Lady Punk, Zostawcie Titanica. Na dziewiątym Chłopcy z Placu Broni Oela, 8 KSU 1984. 7 to Pet Shop Boys, It's a Sin. Demono, Kochać Inaczej, na szóstym. Republika, Nieustanne Tango, na piątym. A tu jest pomyłka chyba. Obywatel GC na czwartym. Nie pytaj o Polskę. No tu wyraźna jest jakaś pomyłka. Madonna, La Isla Bonita, znowu się powtarza, piąte. Na czwartym Kobranocka, Kocham Cię jak Inlandię. Pierwsza trójka jest w porządku. Manam, Kocham Cię kochanie moje. Dwa to Europe, The Final Countdown. I na pierwszym Perfect, Autobiografia. Panie Marcinie, dziękuję za zabawę i obiecuję, że kiedyś skorzystam z tego zestawienia. Kto wie, być może już niebawem, może w poniedziałek znajdzie się takie miejsce i czas, byśmy przypomnieli te utwory. Na razie moja dziesiątka marzeń po 38 latach. Oczywiście, że tak musiało być. Uśmiecham się, bo otrzymuję ciągle listy w tej sprawie. Wysoko, bo na czwartym jest oczywiście Zazunia. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Nie mogłem się obejść bez jej głosu dziś wieczorem. Si jamais j'oublie. Miejsce czwarte mojej dziesiątki marzeń. To było oczywiście Zaz. W tym wyborze jeszcze cztery utwory przed nami. Dlatego, że pierwsze miejsce, no niestety tak musiałem zrobić, bo się nie wyrobiłem. Pierwsze miejsce jest ex aequo. A teraz pierwsza trójka przed nami na miejscu trzecim.

jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Shape of my heart. Shape of my heart, Sting. W mojej dziesiątce marzeń po 38 latach na miejscu drugim. Taki list otrzymałem. 10 utworów na przestrzeni ostatnich 38 lat. Jak? Myślę. Jak wymyślę, to prześlę. Aga, New York City. Aga, pozdrawiamy cię i trzymamy kciuki za cały wspaniały Nowy Jork. Wszystkim państwu tam mieszkającym i słuchającym listy przebojów trójki przede wszystkim dużo zdrowia. A, no i jeszcze mamy informację, że Aga listę przebojów słucha zawsze w piątkowe, tutejsze, popołudnie w słuchawkach, bo w pracy. Dziękuję za list i pora na... Mam tych dziesiątek marzeń, dziesiątki. W związku z tym będzie co grać. Proszę nasłuchiwać programu trzeciego. A teraz już pora na... W mojej dziesiątce marzeń miejsce pierwsze i to jest miejsce ex aequo, zajmują dwa utwory. Thank you. Chyba się nie mylę, że od tego utworu rozpoczął warszawski koncert na Stadionie Narodowym. Another Day in Paradise, Phil Collins, i to była moja dziesiątka marzeń. Powoli się żegnamy. Michał Jakubik, Halina Wachowicz i Piotr Baron, ale pierwsze miejsce jest ex aequo, bo zabrakło co najmniej 100 miejsc. Na miejscu pierwszym także mojej dziesiątki marzeń moi koledzy i przyjaciele z zespołu Jam.